ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शायद आप सभी लोग थोड़ा आश्चर्य लग रहे हैं कि कैसे संभव है कि एक आदमी जो विदेश से आया है, आप सभी लोगों को, आप सब जो भारतवासी है, पुण्य भूमि वासी है, कैसे मैं आप सभी लोगों को धर्म कथा कहेंगे? ऐसा लगता है तो दुनिया विपरीत हो रहा है, तो भारतीय लोग तो पश्चिमी संस्कृति ग्रहण करते हैं और पश्चिमी लोग भारतीय संस्कृति ग्रहण करते हैं। तो मेरा विचार है कि दोनों के लिए भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है और भारतीय संस्कृति में पहला स्तर यही समझने की कोई भारतीय नहीं है, कोई अभारतीय नहीं है, सब जीवात्मा है, सब भगवान की दास है। इस ज्ञान नहीं है पाश्चात्य देशों में, ज्ञान बहुत है। कैसे माइक बनाना, लाइट बनाना, रॉकेट बनाना, एटम बम बनाना, ऐसे चीज बनाना, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डर, ये सब चीज बनाना, उसके बारे में बहुत ज्ञान है। परंतु जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। और हमारा परम आराध्य श्री गुरुदेव इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों में भगवद गीता प्रचार किए हैं। भगवद गीता यथारूप प्रचार किए हैं। तो मैं युवा काल में उस समय मेरे जैसे बहुत युवक जीवन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में बहुत सोचे। तो मैं ऐसा सोचा कि मेरा भविष्य क्या होगा। देखता था कि मेरा इस ईश्वरीय का जन्म इंग्लैंड में था। ये मैं देखा कि तो सब लोग के पास काफी धन संपत्ति है, सब लोग शिक्षित है, कोई भौतिक अभाव नहीं है किसी का, लेकिन कोई सुखी नहीं है। और इसलिए जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है इसके बारे में सोचने लगे। और बहुत से लोग बोलते थे कि भारतीय ज्ञान, ये सब भारतीय गुरु जो है वे सब ज्ञानी है, वे सब जानते हैं अध्यात्म के बारे में। परंतु ये सब गुरु देखने से मैं संतुष्ट नहीं था। उस समय बहुत कहते हुए गुरु भारत से आए थे पाश्चात्य जगत में, और एक था जो बोला मैं स्वयं भगवान हूं, और उस समय मुझे खास ज्ञान नहीं था शास्त्र के बारे में, लेकिन एकदम स्पष्ट था कि यो इस आदमी जो बोलते हैं मैं भगवान हूं और उसके बहुत कहते हुए शिष्य है जो उसको भगवान जैसे मानते हैं, तो सब मूर्ख है। जो बोलते हैं मैं भगवान हूं वो मूर्ख है और उनके सब कहते हुए शिष्य सब बड़ा मूर्खों का दल है। और ऐसे बहुत गुरु जो भारत से आए हैं और कुछ ऐसे जादू दिखाया और उससे कुछ लोग मोहित थे। और उस समय बहुत पुस्तक भगवद गीता वेदांत सूत्र इत्यादि अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध थी पाश्चात्य देश में। और मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ कुछ भी समझ नहीं आए। उस सबों में बात इतनी जटिल थी कि समझना लगभग संभव नहीं था। और सबका सिद्धांत था कि सब कुछ एक है, भगवान और जीव, भौतिक और आध्यात्मिक सब एक ही है, सब भगवान है। तो मैं शास्त्र ज्ञानी नहीं था, लेकिन इस सिद्धांत कैसे संभव है मुझे समझ नहीं आया। कैसे सब कुछ एक ही है? मैं जब भूखी हूं, यदि एक आदमी मेरे सामने रोटी दाल इत्यादि खाएगा तो मैं भूखी रहूंगा। यदि हम एक हैं तो उस आदमी के खाने से मैं तुष्ट हो जाता। तो एकदम साफ है कि एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, तो कैसे सब कुछ एक है? और मैं बिल्कुल जानता था कि मैं भगवान नहीं हूं। यदि मैं भगवान था तो कैसे मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता हूं जीवन का उद्देश्य है, क्यों मैं दुखी हूं संसार में? तो ये सब भारतीय गुरु जो बोले मुझे कुछ भी समझ नहीं है। फिर मेरा परम सौभाग्य से वास्तव वेद वाणी जो भारतीय संस्कृति का सारांश है वो वेद वाणी मिली श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक का रूप में, वो कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का वर्णन सरल अंग्रेजी भाषा में। और उसमें केवल लीला वर्णन नहीं था, उसमें उस सिद्धांत तत्व ज्ञान वो साथ साथ था। तो उससे समझ गए कि भगवान है और सब जीव भगवान के अधीन है और भगवान की लीला है। तो पाश्चात्य देशों में क्रिश्चियन धर्म से थोड़ी सी धारणा है कि भगवान है जो गॉड बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में गॉड, भगवान को गॉड बोलते हैं। लेकिन गॉड कौन है, क्या करते हैं, हमारा संबंध क्या है उनके साथ, उनकी भक्ति करना कैसे है और कि उनकी भक्ति करना है, ये सभी विषय के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस धर्म में बोलते हैं कि पूरा मानव समाज अनादिकाल से दुख भोग लगते हैं क्योंकि प्रथम मनुष्य एक एप्पल खाया और मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, परंतु भगवद गीता यथारूप इस सिद्धांत से श्री कृष्ण की शिक्षा अर्जुन को जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली उसमें और उससे मैंने समझ गया कि पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हम सब इस भौतिक जगत में दुख और सुख मिलते हैं हमारा अपना कर्म के अनुसार। ये वैज्ञानिक है ने For every action, there is an equal and opposite reaction. यदि हम पुण्य कर्म करते हैं हम अच्छा फल मिलते हैं, यदि हम पाप कर्म करते हैं हम उस कर्म फल का भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार हम 84 लाख जीव जाति में अलग अलग शरीर मिलते हैं कर्म फल के अनुसार। कर्म फल के अनुसार हम कभी कभी मनुष्य शरीर मिलते हैं और कभी कभी सांप का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, पेड़ का रूप, मछली का रूप, कभी कभी हम स्वर्ग में जन्म लेते हैं, कभी कभी हम नरक में जन्म लेते हैं, कभी कभी इस पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं। परंतु भगवद गीता के अनुसार हम समझते कि सभी जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होना, जितना बड़ा पोजीशन हम मिलते हैं तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार प्रकार की दुख भोगना पड़ेगा। चाहे भी आप प्राइम मिनिस्टर हो या टाटा बिरला हिंदुजा अंबानी जैसे बड़ा व्यक्ति हो, तो सबका सांसारिक दुख भोगना पड़ेगा। और संसार में तीन प्रकार के क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब जो अपना शरीर और मन से उद्भूत है, जैसे कि कभी कभी अचानक कुछ दर्द आते हैं, दांत में या पीठ में या गर्दन में या सिर दर्द। डॉक्टर केशवानंद हमको बताए कितने प्रकार रोग है, ये डॉक्टर है, कितने प्रकार रोग है, आधुनिक मेडिकल साइंस के अनुसार कितने प्रकार डिजीज है, आपने स्टडी किया सब कुछ? थर्टी थाउजेंड प्रकार का रोग है। मनुष्य जीवन में और दूसरे जीवन में अलग अलग प्रकार का रोग होते हैं। तो रोग बीमारी होते और मानसिक क्लेश भी है नहीं। आधुनिक जमाने में तनाव बहुत ज्यादा होते, लगते ही पंथा शहर में इतने से नहीं है दिल्ली में जैसे, लेकिन यहां पर भी होते नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, तनाव होते हैं। मेरी बात समझते? चलो बोलिए, मैं साफ नहीं कहता. स्ट्रेस, चिंता होती है ना? किसी की चिंता नहीं होती है कि नहीं? होते हैं ना? तो इस प्रकार अनेक प्रकार मानसिक दुख भी है. ये सब आध्यात्मिक क्लेश बहुत और अधिभौतिक क्लेश. दूसरे प्राणियों हमको कष्ट देते हैं, दूसरे व्यक्ति बिना कारण से, कभी कभी ऐसे होते हैं, कोई कोई बिना कारण से हमको गाली देते हैं या परेशान देते हैं या मच्छा हमको कहते खाते हैं. तो इस प्रकार अधिभौतिक क्लेश होते हैं. और अधिदैविक क्लेश का मतलब भौतिक प्रकृति से, जैसे कभी कभी बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश होती है या कम होती है, कभी कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं लेकिन क्या बोलते हैं वो टाइडल वेव, सुनामी होते हैं, ज्यादा ठंडी होती है हिमाचल प्रदेश में न, शीतकाल में ज्यादा ठंडी होती है न. ये सब प्राकृतिक क्लेश. तो इस प्रकार भौतिक जगत में, भौतिक संसार में अनेक प्रकार का क्लेश होते. इसलिए बुद्धिमान जो विचार करते हैं कि सब कुछ जो हम करते हैं हम किस लिए करते हैं, किस लिए हम करते हैं सब कुछ? आनंद प्राप्त करने के लिए है नहीं? सब कुछ जो हम करते हैं जिससे हम आनंद प्राप्त करेंगे. तो लोग जो फैक्ट्री जाते हैं तो फैक्ट्री में काम करने से आनंद नहीं मिलते, लेकिन उनका उद्देश्य है कि वो काम करने से पैसे मिलेगा और पैसे से संसार चलेगा और इस प्रकार सुख मिलेगा. तो सब कुछ जो हम करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए. परंतु बुद्धिमान जन इस प्रकार विश्लेषण करते हैं, यदि भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, यदि आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश होते हैं, तो कहाँ है सुख? और सुख जो हम मिलते हैं वो बहुत कम है और दुख जो हम मिलते हैं वो बहुत ज्यादा है. एक उदाहरण है कि यदि हम गर्मी के मौसम में राजस्थान का मरुस्थल पर है और बहुत ज्यादा धूप है, हम गर्मी से मर जाते हैं और पीने का पानी मुझे पीने का पानी दो इतना गर्म है मैं. तो यदि एक व्यक्ति आते है और बोलते सोचो मत, मैं तुमको पानी देता हूं और हमको देते है पानी कितना, एक बूंद, वो पानी है नहीं लेकिन हमारा प्यास रहेगा. तो इस प्रकार भौतिक संसार में हम विपुल आनंद चाहे परंतु हम केवल एक बूंद मिलते और कष्ट और दुख वो भी विपुल होते हैं। तो हमारा स्वभाव है कि हम आनंद का अन्वेषण करते हैं, हम आनंदी, हमारा स्वभाव है कि हम सच्चित आनंदमय, सत का मतलब सनातन, चित का मतलब हम चिन्मय है, हम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और आनंद का मतलब जीव का स्वभाव आनंदमय। तो इस प्रकार विश्लेषण करके हम इस सिद्धांत निष्कर्ष कर सकते हैं, और सब शास्त्र और आचार्य संत हमको इस सिद्धांत प्रदान करते हैं कि जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, परंतु इस भौतिक जगत का वातावरण असत अचित निरानंद है। असत का मतलब पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरेशायनम, हमें बार बार जन्म लेना है, मृत्यु प्राप्त होते है। इस प्रकार हम जन्म मृत्यु संसार चक्र में फंस गए, और इस भौतिक जगत आध्यात्मिक नहीं है, हम सदैव मोहित रहते हैं, हमारा वास्तव आत्मज्ञान जो हमारा स्वाभाविक आत्मज्ञान तो नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं मैं भारतीय हूँ, ये मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मैं अमेरिकन हूँ, और आनंद हम नहीं मिलते लाइक, अथवा हम बहुत कम मिलते। तो इसलिए समझना चाहिए कि हम सच्चित आनंदमय है, इस भौतिक जगत सच्चित आनंदमय नहीं है, इसलिए इस भौतिक जगत हमारा वास्तव स्थान नहीं है, हमें आध्यात्मिक जगत जानना चाहिए। तो वो आध्यात्मिक जगत का वर्णन शास्त्र में है, भगवद गीता में परस्तस्मातु भावो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा धाम है, इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन और संहार होते हैं, इस प्रकार साइकिल होते हैं, काल चक्र होते हैं, परंतु मेरा धाम भगवान कृष्ण कहते हैं वहां पर ऐसा नहीं होते, सब कुछ सनातन होते हैं। और वो सनातन धाम का और भी वर्णन श्रीमद् भागवत और ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम् आदि पुरुषम् तमहम् वजामि। चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मन के सृष्टि करता है, उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके इस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि हे गोविंदा, आप आदि पुरुष हैं, आपका भजन मैं करता हूं, चिंतामणि प्रकर सत्मसु आपका धाम है, कृष्ण गोविंद का गोलोक धाम है, सब कुछ, सब बिल्डिंग, चिंतामणि से बनाया हुआ है, इस भौतिक जगत में हम बिल्डिंग बनाते मिट्टी से या सीमेंट से या स्टील से या ईट से, कृष्ण का जगत में सब कुछ बनाया है चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब स्पर्शमन, मतलब वो एक प्रकार का पत्थर है जिसका स्पर्श करने से हमारी सब कामनाएं की पूर्ति होती है। लेकिन और भी आश्चर्य है कि आध्यात्मिक जगत में सब लोग पूरा तुष्ट रहते हैं और कुछ भी कामना नहीं है जो ऑलरेडी पूर्ण नहीं होती है, कोई अभाव नहीं है वहां पर, क्योंकि सब संतुष्ट रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनका सुंदर रूप दर्शन करने में, इनकी लीला में भाग लेने में इत्यादि। तो वहां पर कृष्ण का जगत में चिंतामणि प्रकृत में सब कल्प वृक्ष, और सब वृक्ष उसी प्रकार भी है कल्प वृक्ष, उसका मतलब वो सब पेड़ सब लोगों की सब इच्छाएं की पूर्ति कर सके। लक्ष्मी और वहां पर असंख्य लक्ष्मी है, विशेषकर गोकुल धाम में, गोकुल गोलोक में कृष्ण की प्रिया गोपियां है। ब्रज गोपियां के बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है, परंतु समझना चाहिए कि ब्रज गोपियां साधारण नारियां नहीं है और कृष्ण भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है। वो प्रेम जो है कृष्ण और गोपियों के बीच उसमें कुछ भी बड़ाई नहीं है, वो पूरा चिन्मय है, वो पूरा आध्यात्मिक है, वो परम प्रेम है। इसलिए वो कृष्ण और गोपियों के बीच वो प्रेम जो है उसको निंदा नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए पूज्य है, भगवान कृष्ण सदैव पूज्य है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवम, और ब्रज धाम में असंख्य गोपियां जो सब लक्ष्मी है, तो पूरा प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत, और वहां पर कृष्ण जो भगवान है सर्वशक्तिमान है, वो क्या करते हैं, गोचारण करते हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान गौ रक्षा करते हैं, क्यों, क्योंकि गाय भगवान की प्रिया है। तो ये सब वर्णन है शास्त्र में कि इस भौतिक जगत के अतीत आध्यात्मिक जगत है और वो हमारा वास्तव निवास स्थान है। इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत से यात्रा करने, कहां जाना है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत। इस भारत भूमि पुण्य भूमि है, तो कैसे पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि है क्योंकि इस भारत में गंगा जी है, यमुना जी है, वो सब स्थल जो गंगा यमुना के तट पर है तो विशेष पुण्य स्थल है। आप सभी भाग्यवान है कि आप सब यमुना के तट पर निवासी है। तो गंगा Ganga, Yamuna, Kaveri, Sindhu Nadi, Bharat mein hai, lekin abhi Pakistan mein aa gaya hai. To ye sab punya nadiyan hai, aur punya tirtha hai, jisme wo char dham prasidh hai, Dwarka, Badri, Puri, Rameshwaram, Vishnu Tirtha, Shiv Tirtha, बहुत बहुत बहुत है. और इस भारत में भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान के बहुत अवतार यहाँ आते हैं. वामन देव भी यहाँ आते हैं. और बहुत संत, महात्मा, योगी अनादिकाल से परमार्थिक ज्ञान भारत के ही पुण्य निवासियों को परिवेशन करते हैं. तो ये सब तीर्थ क्या है? विशेषकर वृंदावन मथुरा धाम, पुरी धाम, नवद्वीप धाम, ये सब क्या है? ये सब आध्यात्मिक जगत जो इस भौतिक जगत में प्रकट है. पुरी धाम, वृंदावन धाम हमारी दृष्टि में साधारण भूमि है, परंतु जिनके चिन्मय चक्षुष देख सकते हैं कि भगवान का धाम पूरा आध्यात्मिक है. तो ऐसे ये सब धाम और उस वातावरण जो है, ये सब धाम है, अनुकूल है वो भक्ति भावना, भक्ति भावना उत्पन्न करने के लिए, पोषण करने के लिए. तो इसलिए भारत भूमि पुण्य भूमि है, क्योंकि ये सब धाम है, पुण्य नदियां है. और इस भारत में ऐसी संस्कृति है जो अनुकूल है जीवन का वास्तव उद्देश्य प्राप्त करना. वो वास्तव उद्देश्य क्या है? धनी होना नहीं, उद्देश्य है ऐसे साधना करना, भजन करना, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा. ये भारत भूमि का वास्तव धन है जो भारतीय, सब भारतीय का कर्तव्य है सब विश्ववासियों को परिवेशन करना. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि थे होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो फल उपकार. जिनके पूर्वजन्म का पुण्य फल से इस समय अभी मनुष्य शरीर धारण करते हैं भारत में, उनका कर्तव्य है वो भारतीय मूल संपत्ति जो आत्मज्ञान है उसके अनुसार जन्म सार्थक बनाना, और उसके बाद दूसरों को इस संपत्ति परिवेशन करना, मतलब आत्मज्ञान का प्रचार करना. और आत्मज्ञान उसमें अलग अलग स्तर है. उत्तम स्तर क्या है? कृष्ण भक्ति. क्योंकि कृष्ण, देखिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं मोस्ट पावरफुल, एक्चुअली मोस्ट पावरफुल नहीं, सर्वशक्तिमान, सब शक्तियां कृष्ण की है, सब संपत्ति कृष्ण की है, पूरा ज्ञान कृष्ण में है और भगवान कृष्ण ज्ञान का विषय है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति वो सर्वोत्तम आत्मज्ञान है। कृष्ण परमात्मा है, हम सब आत्मा है, और कृष्ण की भक्ति करना सर्वोच्च धर्म है। तो इस कलयुग में धर्म के बारे में बहुत विवाद है, बहुत मोह होते हैं, परंतु भगवद गीता से हम समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और उनकी भक्ति करना सर्वोच्च धर्म है सब आत्मा के लिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि इस आत्मज्ञान केवल भारतीय लोग के लिए या इस आत्मज्ञान केवल हिंदू जाति के लिए या इस आत्मज्ञान केवल ब्राह्मण जाति के लिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन कि सब प्राणी मेरे अंश है, सब प्राणी। तो इसमें कुल जाति का विचार नहीं है, जो ब्राह्मण है वो कृष्ण का अंश है, जो शूद्र है कृष्ण का अंश है, जो शूद्र से नीचे मैं जैसे जन्म के अनुसार मैं नीच जाति के हूं तो मैं भी कृष्ण का अंश हूं। और सब प्राणी मनुष्यों के अलावा सब प्राणी कृष्ण का अंश है, तो इसको समझना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव पंडित कौन है, जो बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं, जो बहुत श्लोक बोल सकते, जो पीएचडी एमएससी नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, ऐसा नहीं कहते कृष्ण। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो देखते हैं कि ज्ञानी और चरित्रशील ब्राह्मण एक प्रकार का प्राणी है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गावी गाय दूसरा प्रकार का प्राणी है, हस्ती हाथी एक और प्रकार का प्राणी है, कुत्ता एक प्रकार का प्राणी है, और स्वपाकी इसका मतलब जो कुत्ता का मांस खाते है, इसका मतलब मानव समाज में सबसे नीच। तो सब जीवात्मा है और सब भगवान की दृष्टि में एक ही है, यही समदर्शन कहते हैं। और इसलिए सबको सब व्यक्ति को अवसर देना चाहिए कृष्ण भक्ति में अंश ग्रहण करना, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं। तो यही वास्तव भारतीय ज्ञान है, वो ज्ञान जो था उसका अर्थ नहीं था ऐसे कास्ट सिस्टम बनाना जिससे एक जाति दूसरी जाति के लोग को शोषण करते, उसका अर्थ नहीं था। उसका अर्थ था कि सभी लोगों को यथास्थिति स्थिति के अनुसार सबको अवसर देना परम सिद्धि प्राप्त करना। तो इस कलयुग में लगभग सभी लोग पति थे, हम देखते हैं कि आजकल दुख की बात है कि पुण्य भूमि में तो लगभग सभी लोग मांसाहारी बन गए हैं, चिकन मटन अंडा सब कुछ खाते हैं। और बॉलीवुड मूवी जो है वो सब बिल्कुल अश्लील है। तो भारत में, इस भारत में जिसमें वो संस्कृति उत्तम थी, अभी दुख की बात है कि भारत में वो धार्मिक वातावरण बहुत पतित हो गया है। तो इसलिए हम जो पाश्चात्य देश से आए हैं, हम जो आप सभी लोगों से सभी प्रकार से बहुत नीच है, अयोग्य है, हम हमारा गुरु की आज्ञा के अनुसार आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप सभी लोग आपकी मूल संस्कृति चरम में, इस मूल संस्कृति का मूल धर्म ग्रहण कीजिए। उस संस्कृति में क्या है, धोती पहनना, लगते हो आप सभी पुरुषों के बीच कितना है जो जानते हैं कैसे धोती पहनना, वो सब पांच शर्ट पहनना है, धोती पहनना है। महिलाओं के लिए जैसे उचित साड़ी ऐसे वो पैंट क्या बोलते हैं जीन्स, ये सब अच्छा नहीं। तो ये सब संस्कृति के अंश है, लेकिन वो संस्कृति का मूल स्तंभ क्या है, धर्म पालन करना। और इस कली युग में जिसमें कली कलमश अर्थात दोष और पाप बहुत है, इस कली युग में सबके लिए परम धर्म है हरि नाम संकीर्तन। इस कली युग में उनकी रुचि नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है ध्यान करने के लिए। आप सभी लोग ध्यान कर सकते यदि हम प्रयास करते हैं ऐसे बैठना, मन स्थिर करना, हम कितना लंबे समय मन को शांत रख सकते, कितने समय, एक सेकंड, दो सेकंड, हमेशा अलग अलग चिंताएं मन में आते रहते हैं। मन को दमन करना बहुत कठिन है नहीं? और सब धर्म के नियम पालन करना आजकल लगभग संभव नहीं है, वो संस्कृति तो लगभग नष्ट हो गया। एक दो पीढ़ी के पहले सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे और कुछ मंत्र उच्चारण किए थे, पूजा पाठ ये सब किए थे। आजकल लोग रात 1 बजे 2 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे सुबह उठते हैं। तो वो संस्कृति जो थी जो लगभग नष्ट हो गया है, लेकिन वो पूरी संस्कृति पालन करने से वो सब फल जो लोग मिलते थे, वो सभी फल और वो सभी फलों से अधिक भी आप सब लोग मिल सकते केवल हरि नाम करने से। इसलिए शास्त्र में बताया गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए। कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हरि का नाम लीजिए। आप देखिए कि मैं और मेरे जैसे बहुत लोग जो पाश्चात्य देशों में जन्म लिया है, हम हरि नाम और गुरु कृपा का बल से हमारे सब व्यसन जो उसके बारे में मुझे बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो सब कुछ सब प्रकार का पाप छोड़ दे। तो यदि हमारे लिए संभव हो तो आप जो पुण्य भूमि के निवासी हैं, तो आपके लिए और बहुत ज्यादा संभव। तो ये हमारी विनती है कि आप सभी इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए, इससे ही आप सुखी होंगे। हम नहीं बोलते कि संन्यास लो, हम ऐसे नहीं बोलते, वो संभव नहीं है सबके लिए और जरूर भी नहीं है सबके लिए। आप जो भी करते हैं करो। आप यदि दुकान के मालिक है तो ठीक है, आप यदि सहकारी का काम करते तो ठीक है, आप यदि गृहिणी हो तो ठीक है, जो भी करते है करो, लेकिन आपका जीवन में इस कृष्ण भक्ति साधना आपका संसार कार्य के साथ किसी कुछ समय निकालना चाहिए हरि नाम करने के लिए। ये हमारी विनती, उससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, पूरा फायदा होगा। बहुत सारा लोग फायदा हम ध्यान नहीं कर सकते, हम अच्छी तरह मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, हम इतने सारे तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, परंतु हम सब अपना घर में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, भगवान का पवित्र नाम लेने से पूरी आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। और इस हरि नाम की कृपा से हम इतना शुद्ध बन जाएंगे, हमारी माटी इतने शुद्ध बन जाएंगे कि मृत्यु का समय हम सीधे भगवान का धाम जाएंगे। हम इस भौतिक संसार में जिसमें असंख्य प्रकार का दुख है, इसमें हम वापस नहीं आएंगे। तो ये सभी शास्त्र का मूल सिद्धांत है, ये मानव जीवन का उद्देश्य है, ये विशेषकर आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये आपकी संस्कृति है। और इसलिए हमारी विनती है कि आप सभी लोग आपका जीवन में इस सरल सुंदर और आनंदमय कृष्ण भक्ति साधना जिसका केंद्र बिंदु है हरि नाम, इस साधना को ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। दूसरा माइक है, यदि किसी का प्रश्न हो तो जरा सा हाथ उठा ले और हम आपको। गुरु महाराज जी को मेरा प्रणाम। गुरु महाराज जी बताइए, कृष्ण जी का नाम माधव है। कृष्ण का नाम माधव, माधव माधव नाम का अर्थ, उनका नाम माधव क्यों है? भगवान के सब नाम के बहुत बहुत अर्थ है। ये माधव नाम के दो मुख्य अर्थ है, एक है जो मधुवंशी है और दूसरा है माँ अर्थात लक्ष्मी के धाम अर्थात स्वामी है। आपका नाम क्या है? ओंकार। ओंकार मैं माधव नहीं। कृष्ण के बहुत नाम है, गोपाल। इस नाम का अर्थ सब समझते हैं। गायन के पाल गोविंद, गोविंद का मतलब जो गायन को, भूमि को, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला। गोपीनाथ नाम का अर्थ स्पष्ट है। तो ऐसे कृष्ण के बहुत नाम है, बहुत सुंदर सुंदर नाम है, और मुख्य नाम है कृष्ण, कृष्ण और राम। और हरे कृष्ण हम कहते हैं, हरे कृष्ण, हरे का मतलब हे हरा, हरा का मतलब राधा। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। इस महामंत्र क्या है? सेवा प्रार्थना है। तो हे कृष्ण, हे राम, हे आपकी आदि शक्ति राधा, मुझको आपकी सेवा में लगाई थी। दूसरा प्रश्न, कुछ प्रश्न है? एक माता जी का प्रश्न है, एक माता जी का। युवती है, उस आधुनिक भारतीय संस्कृति में वृद्ध नारियों को माता जी बोलते, लेकिन पुरानी संस्कृति में तो सब नारियों युवती भी माता जी बोलती थी। बाबा, बाबा मैं आपसे सकती क्या बोलते हैं? क्या सुनी थी? ठीक है, कर सकते। बाबा मैं पिता, मैं आपसे मिल सकती हूँ? जी जी जी, अभी अभी नहीं, कल, कल ठीक है ना, उनको बताएं। कल आप शाम 4:30 बजे से 5:30 के बीच में आप ले सकती हैं। हमारे सेंटर में संडे मीटिंग सेंटर जो है हमारा, उसका कम्प्लीट 12 रकम है, आप ले सकते हो, सेंटर से आप मिल सकते हैं। हाँ, सबको ठीक है ना बताएं और आपका नंबर बताएं। यदि कोई मुझसे व्यक्तिगत चर्चा करना चाहते हैं तो कल आ सकते हैं, दिन का समय। आप यदि कल गुरु महाराज से कोई भी मिलना चाहते हैं, अपने आधार कर दिए तो आप मिल सकते हैं। हमारा सोन के लोग मीटिंग सेंटर है यहाँ पर, जिस पर हम बैठे से मीटिंग प्रॉम करते हैं, गोपीनाथ कॉलोनी में एक सेंटर वो है, एक सेंटर रविहार कॉलोनी में, जहाँ पर हम एवरी संडे प्रॉम करते हैं। माता जी, आप संडे मीटिंग सेंटर रविहार कॉलोनी में नीचे वाले भाग के पीछे है, आप उसको मिल सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बताइए, यदि कोई मोबाइल नंबर है 9 3 6 7 0 1 0। तो ठीक है, हम अभी तक बहुत बोला हरि नाम की महिमा के बारे में, तो अभी हम दामोदर राष्ट्रक दामोदर भगवान की लीला, दामोदर लीला के बारे में हम एक गान गाएंगे, और इसके बाद हम और भी हरि नाम संकीर्तन करेंगे।